नाम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 28 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंदिर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बात है अशोक चंद्रो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये आदर्श लोग सब शास्त्र पुराण और वेद सब अजान आदेश लोग ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते 32 जब 16 अक्षर है एक श्लोक है 32 अक्षर होते हैं आदर्श लोग सोलह अक्षर में सब बात आ गई ना सुतो विदिते भाव ना बुझ विद्य सता। जितने शास्त्र है पुराण है वेद है माने का सत है सत संसार में एक सत है नहीं असत है ये संसार ये सब असत है परमात्मा सत है कार सबका मूल दो ही चीज है सत नहीं गलत तो असत का त्याग करना बात होती है असत को महत्ता दे दी और सत की उपेक्षा कर दी जितने सत्संग है मैं दूसरे सभी सत का आदर नहीं किया है असत का महत्व दिया असत का फसे दुख पावे ऐ दुख पाते ही रहेंगे भी कभी कभी सुखी होंगे नहीं जब सत का आदर करेंगे तो ही सुखी होंगे असत का आदर करोगे सुख कभी नहीं होंगे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग जाओ जाओ नीचे नीचे जाओ नरकों में जाओ कहीं जाओ सुख नहीं इस बात से सत्य को ध्यान रखना चाहिए एक ही बात है सत्य को ध्यान रखना सत्य असत्य की सत्ता नहीं होती सत्ता दिव्य एक ही है शास्त्र में सत्ता तीन बताई है एक पारमार्थिक सत्ता एक व्यवहारिक सत्ता एक प्रातिपदिक सत्ता पर मूल में सत्ता एक ही है व्यवहारिक प्रतिभाषिक केवल है नहीं तो सत्ता एक ही है इतने सिद्धांत की पक्की बात है एकदम सच्ची। अब ठीक इसका पालन करें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए एक ही सत्ता अपने साधु संजीवनी में जितन धातु लिखे हैं अशुभि भूसत्तायाम विधि सत्तायाम तीन ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता तीन तो सत सत ही है असत असत ही है ये तात्पर्य तो असत का त्याग करना है असत का त्याग आप नहीं करोगे तो आपका असत त्याग जरूर कर ही देगा नियम है असत आपके साथ रहेगा नहीं आप त्याग कर दो तो कल्याण हो जाएगा अरे वो त्याग कर दो तो मर जाओगे असत आपका त्याग करेगा तो मर जाओगे असत शरीर है और त्याग तो मर जाओगे असत का त्याग कर तो मुक्त हो जाओ असत का त्याग करो तो जाओ मुक्त और सत को पकड़ लो असत का परवाही करो तो मरते ही रहोगे मरते ही युगों युगों तक मरते रहोगे जन्म आए भय मर गया बाकी, मर गया तो जन्मना बाकी, जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्मना बाकी। और सतगुरु पकड़ लो तो आज मुक्ति, आज आज अभी, तो मौत मर जाएगी आपके सामने। जो सब जगत मर रहा है वो मौत मर जाएगा। ब्रह्मा अग्नि तन बीच में मध कर कोई उल्ट काल को खाता है, रजा गुम कोई काल सबो खाता है, वो काल को खा जाता है। इतना महत्व है एक शब्द में, रिश्ता एक ही है, ध्यान हो जाए। इस वास्ते भाइयों से बहनों से मनुष्य मात्र से मैं कह रहा है कि आप सत्य की तरफ ध्यान दो। बहुत लाभ की बात है, बहुत विशेष बात, फायदे की बात है, सबके कल्याण की बात है, उद्धार की, मुक्ति की। नाश तो विद्युत भाव, न भाव विद्युत सत, ये बात। नहीं तो मर जाओगे, मरो तो मर जाओगे, मरते ही रहोगे। युग युग सत्य उतरता द्वापर कर दो, फिर सत्य उतरता। और श्रद्धा तक रहो तो आज ही मुक्त हो जाओ, फिर कभी नहीं मरोगे। ऐसी बात है, इतनी बात पक्की। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। इतनी पक्की बात है। इस बात से सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करिए कि आप सत्व ले लो, असत का त्याग करो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये रुपया और मकान और भाई बंधु कुटुंब परिवार जितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड में तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं है, एक केश जितनी चीज भी आपकी नहीं है, एक तिनके जितनी चीज आपकी नहीं है। अरे माने का संसार हो मेरा, हृदय मेरा है, भाई बंधु मेरे है, कुटुंब भी मेरे है, समाज मेरा है, कुछ नहीं है, एक भगवान है अपने, खास भगवान का अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी, खास ईश्वर का अंश हो, वो ईश्वर हमारा है। और याद ही नहीं किया, और संसार को अपना माना है, बहुत बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी। मानते हैं नहीं, क्यों ने बुरा लगे कि मानते नहीं, हम मानते हैं। और मानो तो सत मानो, अस्त को मत मानो। आज कल्याण आज अभी अभी अभी अस्त भीतर से परताव करो, असत को महत्व मत दो। क्या शरीर सत है, क्या रुपये सत है, क्या कुटुंब सत है, क्या समाज सत है, क्या ब्रह्मांड सत है, क्या यही रहेगा। सूर्य चंद्र बसो उदाता यथा गरीब, सूर्य और चंद्रमा नहीं रहेगा, ये समुद्र बंद जंगल पृथ्वी नहीं रहेगा, सब असत है। सत्ताईस ग्रह निग्रह प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है कि सत्य चीज को पकड़ो, असत्य का त्याग करो, मन में महत्व मत दो, आदर मत करो। ये रहेगा नहीं, शरीर नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, एक तिल चीज भी अपनी नहीं है। सच्ची बात है, तो पक्की बात है। इस वास्ते प्रार्थना है, आप कृपा करो, मेहरबानी करो, ध्यान दो। ध्यान देते भी है, परंतु असत ध्यान देने में कम है, अपने सत्संग में भी 5-7 आदमी है, पता नहीं पूरा तो भी, परंतु बहुत कम है। इतना ध्यान भी हरेक दिन मिलेगा नहीं, ऐसी विदेश की बात है। ध्यान दो या प्रार्थना है हमारी, आप स्वयं सोचो सत रहेगा कि असत रहेगा, स्वयं सोचो, हमारी बात मानो होती मेरी बात मानो, खुद विचार करो, होश हो जाएगा, होश चेत हो जाएगा, आंख खुल जाए, नींद खुल जाए, इस तरह से हो जाएगा। कभी पद सुना नहीं, सपना सो हो जाए वैसे शुद्ध करने पर धन धाम हो सचे देव नींद है मनुष्य फिर नहीं उम्र सब गलत में कोई क्रिया सब कर्म नहीं कोई ये बात सच्ची बात है। एकदम सिद्धांत की पक्की गीता में सबसे पहले यही है, दूसरे अध्याय के 11 से असोच आनंद सोच सो यही सार सार बात है, एकदम सार बात है, सिद्धांत पक्की बात है, असली बात है। ये प्रार्थना है हमारे, मानो तो बड़ी कृपा मानेंगे, नहीं मानो तो लाचारी किया करे, हमें लाचारी की बात है, नहीं मानो तो हम क्या करें बताओ, हमारे पास है नहीं कहते में रख दे आप, हमारे विचार भी नहीं है, कर्म में क्या फायदा, असली सत्य जो पकड़ो ग्रहण करो, ये तो बड़ा दुख होगा, बड़ा संताप होगा, भगवान ये समग दबग में फायदा नहीं हुआ, अरे दुख पड़ेगा रोते ही रहोगे, अरे प्रत्यक्ष फल है सत्संग की बातों में प्रत्यक्ष फल है, जिसका पति मर जाता है तो मैं कहता हूं बहना यहां रहो सत्संग रहो, शोक मिटेगा, मिटाए शोक, मिट गया वे खुद कहती है हमारे शोक मिटा है दुख मिटा है, पक्की बात है, परंतु मानते नहीं, ये मानते मानते भी है पर इतने से तृप्ति नहीं होती हमारे, हमारी भूख नहीं मिटती, सब मात्र क्या थी माता बन सकते हैं, जीवन मुक्त बन सकते हैं, तत्व भी बन सकते हैं, भगवत भक्त बन सकते हैं, प्रेमी बन सकते हैं, सदा के लिए उद्धार हो सकता है, जन्म से रहित हो सकते हैं, ऐसी बात है गीता में रामायण में बहुत विदेश में बात है। सच्ची बात है, एकदम स्वयं देख लो आपको, स्वयं करने से मानने की बात नहीं, क्या शरीर रहेंगे, क्या ये मकान रहेंगे, क्या भवन रहेगा, तो खुद के भरोसे कर रहे हो, रुपया इकट्ठा कर रहे हो, क्या करोगे, करोगे क्या, मरोगे अंत में, अरे खोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये कर दो एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, एक सदा में एक दबली में, अरे भगवान का भजन करो कोड़ी एक भी रहेगा नहीं, सब साथ रहेगा, एक धन को भी एक साथ रहेगा नहीं। वो धन का मानने चेष्टा करते हैं, सत्य तत्व जानने चेष्टा नहीं करते, दुख पा रहे, बहुत में दुख पा रहे। इस वास्ते आपके चरणों में प्रार्थना है कि सत्य तत्व को पढ़ो, जो भगवद गीता में कहा है दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से। ईश्वर तो पहले देश में हो गया, 20वें में है। अथ व्यवस्था नाम दृष्ट अथ या अथ, ये गीता का अथ है। अथ व्यवस्था दृष्ट धारत्रासन कभी दृज प्रवृत्ति सत्य संपाते धनुर्धि मानव अथ है। इतने मार्ग पवाई इति श्री अथ से तक अथ से इति तक अथ रीति निहाल योग निहाल आनंद हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, संता बढ़ जाएगा, जन बढ़ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी, शोक बढ़ जाएगा, जन्म मन मिट जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान में प्रेम हो जाएगा, तत्व का ज्ञान हो जाएगा। सच्ची बात है एकदम। कर दो तो ये भगत है, मौका है, समय चौक फिर का अवस्थान है, का जब बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चौक फिर का अवस्थान है। अभी हाथ में आप गए, डोरी के बांध कर के पानी देने के कुएं में डाले तो हाथ में इतनी सी हाथ में रह जाए तो पानी आ जाएगा, अगर इतनी सी हाथ निकल जाए तो पानी के नीचे चला जाएगा। फिर गई इतनी सी छोटी आप गए, इतनी छोटी थी, इतने सब कुछ हो गए। ये बात जो जब तक श्वास है तब तब काम करो, बिस्तर काम होगा, विशेष काम होगा, नहीं तो भैया रोना पड़ेगा। सपना सो हो जाए सुट बधन धाम, ऐसी बात है। इतनी पक्की सच्ची सिद्धांत की एकदम ठोस बात गीता जी के वचन है, भगवान के वचन है, ऋषि महर्षि नहीं है, साक्षात भगवान। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। प्रार्थना सबसे करबद्ध हाथ जोड़कर सबसे कहना है कि मनुष्य शरीर है, ये मौका है, ये यहां से निकल जाएगा फिर मिलेगा नहीं। सच्चे दिल से लग जाओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई। समय रहेगा नहीं, समय चूक में कब जाने बताओ। अब और समय है, मनुष्य शरीर है, परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है। चार बात है, आप स्वतंत्र है, आप समर्थ है, आप योग्य है और आदि अधिकारी। चारों बात आप में है, इनमें पराधीनता नहीं है, स्वतंत्र है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसार से ऊंचा उठने के लिए आप स्वतंत्र है और बलवान है, योग्य है और अधिकारी है। चारों बातें आप में है, अगर लगो तो लग जाओ, नहीं तो फिर कौन है। ये बात बोल में ठोस सच्ची बात है। आधी बातें नहीं, ये बात करने वाला भी कितना दिन रहेगा पता नहीं, आप सुनने वाले भी कितना दिन रहेगा, हमारे सामने में कहीं चले गए। वो जाना तो पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छूटेगा ही तो छूटेगा ही, उसे छोड़ने में क्या अर्थ है, जरूर ही छूटेगा, शंका नहीं है इसमें, तो छूटेगा ही। तो आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, छूटेगा तो कोई फायदा नहीं। जा सोचो दो बात पर, यह छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, रुपया भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, जमीन जात छूटेगी, मान बड़ाई छूटेगी, परिचर छूटेगी, वाह वाह छूटेगी, ये सब छूटेगा, छूटे फायदे कुछ नहीं। छोड़ दो तो ध्यान हो जाओ, छूटने वाले को छोड़ दो, नहीं छूटे मत छोड़ दो, एक ही बात। छूटने वाली चीज जो आपको छोड़ेगी, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तो न तजे अब ही ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर जरूर छोड़ेंगे, उनको अभी छोड़ दो, निहाल हो जाओगे, नहीं तो घबराओगे। बड़ा धोखा होगा, बहुत धोखा होगा, और समय है भी, अभी नौकरी चलती है, आंखें टिमटिमाती है, नौकरी चलती ये बंद हो गया, तो कुछ कहावत है, आप जग पड़ रहे, आप मर गए जग पड़ रहे, ऐसी सच्ची बात है, ऐसी पक्की बात है, ऐसी सिद्धांत की बात है। चेत करो चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि, सिर श्वेत भय है बाल तो निहार नैनरी, तेरे सिर पर आया कैसे दौड़ा तू नजरे, तेरी योज मारो खो ये राम निज भजरे, तेरे सिर पर आया कैसा दशरथ जी महाराज विकास देखो ठीक हो, ओ समण समीप बेहद कैसा, मानो चौथा पर आप देशा, कृतांतस्य दूति जरा कर्ण मूले समागत्य वक्ति तिथोगा शुद्ध, कृतांत दूति मौत, कृतांतस्य जमराज की कृतांतस्य दूति जरा वृद्धावस्था समागत्य वक्ति लांकांत के पास में के शुद्ध लोग में चार छोड़ो, अरे भजत धुम पदार्थ भगवान का पदार्थ भजो, संसार छोड़ो, कृतांत से दू तेज रा कर्ण मूले समागत वक्ति स्वत्वम, सुनो बात सुनोगे यह सब छूटेगा भाई, एक भगवान ही भजन आएगा। पर द्रव्य पर भजन तुम पर भगवत पदारविंदम, भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।